blå så alla vindar storma ibland. Blås liv i den låga som för livligt brann. Trött och bekymrad, jag kvider om hjälp, men rösten är sliten när dagen blir.